seisan keset perekaeva vaiku. Mu kuklas sureb küüned kunstlik roos. On laudade alla vunnevaid laipu. Ja ometigi oleme me koos. Me naerame ja põletame linna. Ja tulekeeli tantsib jalge ees. Siit pole enam kusagile minna. Siit pole täna läinud keegi veel. Taga tänavate looke ja rajad on, mis kuskile ei vii, sest klaasidesse loolab jälki jooke ja vaatame, kus vereks muutub piin. Ja naerame taas on enda valus, orkester jälle matab mingit meest. Ja tulekeele tantsis klevad jalus ja põletavad pildi silme eest.